الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون سورة حاميم سجدة جديتا سورة فصلت ويلشي اول تعریف د قران خدای نه صفاتونه څنګه مخکې سوره حامی مؤمن کې الله خپل نه صفات بیان کړیو په دې هم نه صفاتونه بیان کړل د دې خبرې د اثبات لپاره چدا دا بل چا کتاب نه دی بلکې دا ذات کتاب دی چې دا غوم نصیبتونه بیان شیو دا کتاب یې هم نصیبتونه بیان کړو اول صفت تنزیل دزمو کی کتاب نه دی بره نه نازل شوی دی من الرحمن الرحیم دویم صفت پیغمبر د ځان نه نه جوړ کړي بلکې د رحمان ذات او د رحیم ذات کتاب دی دریم کتابن عظیم الشان کتاب دی چې بے مثال او بے نظیر کتاب دی سلورم فصلت آیاته او پینزم قرآنا شپگم عربیا وم لقومی یعلمون اتم بشیرا نام نذیرا نه صفتو نه بیان دمرا زوری ولی ورکو سکا سوری حامی مومن کی مشرکان ډیر سخت انکار ذکر شیو چې مونږ دا کتاب نه منو دا ځکه کتاب مونږ نه منو چې زمونږ آل هاوس پکوالی زمونږ د دین بی عزتی او دا غزي زمونږ په مشرانو په سبب دی ردی نه منو دې صورت کې الله وی چې بیا مې ها کتاب را تمه کې کوم بیا مې تا کتاب راوړو اج تاسو نه مانو تاسو ته نه یری دې بیا کتاب ویم بیا مسله کوم او بیا خپل پیغام پیش کوم ځکه زور ورک دی له تاسو منل او نه منل اللہ رب العزت وی دادی سا پروانشتا میں ارادہ کری دا چیز وقت پل کتاب پا دنیا کے خوروم دارنا بارز ترسوم لیوظہرو علی الدین کلیہی پٹولو دینونو باندی بادا دین اسلام غالب کم نزکے نحصیبتو نبیان کرلی حامیم یو اشاره دې تکي چې حکمت ته او د الله طرف نه احسان دی ځکه هاغه حکمت نه ده او میم د مننت نه ده او مننت ویل شي احسان ته د الله حکمت په دې قران کې څه دی احسان په خپل مخلوق، احسان په خپل بندیان، نورز نشتا ډیر لوی احسان کړي چې دې عوض نشي پورا کېده. تنزیل نازل کړي شوی دی د الله طرفنا، یو هدایت نامه ده او یو حکم نامه ده. من الرحمن الرحیم، او دا غزات تو طرف ندام چه دا غو خوڑیر صفتو ندی دا کمال، لیکن دیر حالا صفت چه دا غی تعلق دا بندیانو سر دے ڈارک برای راس، دا غو صفات تو رحمانیت او دا رحیمیت، دا دو صفتو ندی. رحمانیتم د مخلوق سره تعلق ساتي، رحیمیتم د تعلق ساتي د مخلوق سره. پر رحمانیت د دنیا صفت ته، او ډیر عام دي ځکه دنیا کې چې څومره انسانان دي، مسلمانان دي او کافران دي، تولو تا دا اللہ رحمانیت حاصل لے. ظاہر کے ہم حاصل لے، ذکر تولی رزق خوری، تولو لے جونور کڑے دے، تول لے صحت ور کڑے دے، تول لے دا دنیا مال دولت ہو، دا دنیا مکان ہو، دا دنیا سامان ور کڑے دے، اس پر اخی ندے کڑے. دا ظاهری احسان او رحمانیت د الله دی پارچا باندې. او دیتو وګورم چې کومه مسله او کوم نعمت او کوم آیت او کوم حدیث الله طرف نه او پیغمبر طرف نه ناغلی مؤمنانو ته، او باغی کی علاجی یا دا جسم او یا دا روح، چا اللہ رب العزت وی چی دا آیت وائے ندیس رب دا تکلیف لری کی، دا کلیم وائے ندیس رب دا تکلیف لری کی، دا صورت وائن دی سر بدا خصوصی آیاتنا و صورتنا دی قرآن کی، دا وز احادیث و مبارکو کی دعا گانی دی ذکرنا دی چگئی کہ اللہ خاص حکمت یہ ہے دی دی دنیا دی جن او زندگی دی پارا. نو کاغا مسلمان اوئی نمت آغا فیدہ حاصلی گی، او کاغا غیر مسلمان اوئی نمت آغا فیدہ حاصلی گی. نو کاغا اللہ اقبل رحمت بندو لے دقبل دشمنانو نام نغیل بے بیا باغی باندی اثر نرسو کنا، دو دو دشمنان دی دی توبہ کی فیدہ نہیں، دی لوبہ کی صحت نہیں. دغزی کم اصول چلا قرآن و سنت کی نازل کری دی، کم قوانین و ضوابط چی دی سرا دنیا کی امن رازی، دی سرا پا دنیا کی ترقی و کمال رازی، دی سرا پا دنیا کی وسعت و فراخی رازی، و مال دولت کی زیادت رازی و ترقی رازی. نو کاغا اصول مسلمانانو اپنا اکڑو نوم و تفید رسیو امن حاصلیگیو خوشحالی حاصلیگیو دملک نا ظلم او زیادتی لرکیگیو او که کافرانو اپناو کلونو آغیتا پیم دیر لوی سهولت حاصل لی نن اغی که دمرا مرگونا نشتا اغی که دمرا ظلمونا نشتا اغی که دمرا دوکی او گنکپی نشتا ولی اغی اغا اصول اپناو کلی دی اپکار دادی چه اللہ تخوپتاو کن علمو چه دا خود مسلمانانو اصول لی دیتا ولی پدی امن حاصل شو دیتا ولی پدی باندی دا دنیا عروج او کمال حاصل شو نا الرحمن اپا دنیا کی دا چانا پل رحمتو پل نعمتو پل احسان پل مهربانی نمانی کئی بار سمرا چیزی گور عام کلی دے رحمانیت تے او رحیمیت اعداد چی آخرت کے با خاص چی مومنان پوری چلتا سمرا نعمتو ندی او سمرا رحمتو ندی او سمرا برکتو ندی او سمرا جنتو ندی او سمرا نهرو ندی او اگر ټول با مومنانو تا حاصل شیم لیمیٹ او نور بتی نمحروم ای ردی تعلقو کنا ذکر دا دیر خاص کلل عرض ای کی چار رحمان الرحیم دا دا بندیانو سر تعلق ساتی رحمانیت دا دنیا سر او رحیمیت دا آخرت سر کتاب دا کتاب دے چنم واغستیشی دا کتاب نمرات بتن قرآنی کتاب چی مطلق ذکر شی چلکا کتاب راوڑا نا قرآن بتن نمراتی او کچا بل کتاب تلاس کرنا با جاہلی اب دا عربیت پا محاورن پوئی گی کتابن چی مطلق ذکر شی فصلت آیاته بیل بیل کلیشوی آیاتون دادی دیو بلن یو مانا فصل جداوالی تویلشی دا فاصلی ندی فاصلی ویلشی جداوالی تکن نوچه دی نشی نمطلب یه داری چه قرآن گوری کن او سنا سو نظر پیجه مطالعه کم او فکر پکې کین ته په خپل پوي شي چې دا آیات بل څنګه وو دا ورپسې بل شانتي دا آیات کې د جنتیانو ذکر وکړو ډیر اعلی ادي ورپسې کې بیا د جهنميانو بیان وکړو او ګورو خو به سړی پويږي چې دا غي جدا مطلب دی د دې جدا مطلب هغه جدا خلق دی دا جدا خلق دا غی جدا حال دے و دا دی جدا حال نکو نمی ندر دی چه غی تا بشارت پوی و دی تا تخویف ہوئی خنا پا تمیز بے پوئی گی کنا سی مطلبون جدا جدا دی کل با قرآن دا کائناتو ذکر کی تزمکو دا اسمانو دا غرنو دریابونو وکاله ورو پسې مثالونه بیان ان ته په خپل پوهې چې دا مخ کې ګوره خپل قدرتونه بیان کړو بل لوی عظمت یې بیان اور پسې مثال بیان کړ ډیر دا سانتیا ده پاره ګوره دې جدا مطلب دې جدا مطلب دې مخ کې توحید بیان کړ نور پسې د پیغمبر شان ذکر کو چې دې تر رسالت وې نور پسې بیا د قران تعریف شروع کو چې دې ته صداقت وې نور پسې بیا د قیامت خبرې شروع کړې چې دې ته اثبات د قیامت وې فصلت آیاته مزامین یې دیو بل جدا جدا دي تو به پوېږي کنه یو معنا دادا جدائی فصلت دویم چه تفصیل نشی وضاحت نو آیاتونو کې ډیر وضاحت ته او ډیر تفصیل دی، هم د عقیدې تفصیل دی چې صحیح عقیده ستوي او غلطه عقیده ستوي، هم د عمل تفصیل دی چې عمل صالح ستوي او عمل سیئه ستوي، هم بګي تفصیل دی د حلال او چې حلال ستوي، د حرام او چې حرام ستوي، جدا جدا کړی هم بګي تفصیل دی د وعد چې الله وعده کړی دا پلو بندیانو مومنانو سره څنګه وعده کړی دا، هم بګي تفصیل دی د وعید چې رولې دی عذابونه ول ذکر کړی دی او د جهنم اسما قسم خطرې او بیان کړی دی، نو هر خبره په تفصیل سره ذکر کړی دا که عبادت تی نوم تفصیل یې کړی دی، اگر که زیات تفصیل بیا داغي په حدیثو کې راغلی، لیکن قرآن په خپل موضوع کې مفصل دی. قرآن موضوع څه ده؟ د الله وحدانیت، په دې کې ډېر تفصیل کړی دی، دلیلونه څومره وای، مثالونه څومره وای، واقعات د انبیاو، واقعات د قومونو، فصلت آیاتو، ډېر تفصیل سره بیان شوی دی آیاتونه د دې قرآنن لستل شوی دی. قرآن لستلو تاوی دے ذکر ذکر کا نمی والا ام دائقی دے قرآن چکوری دا دی کتاب خدمت پا دنیا کس دے دانا دے چو ایخلا حدیعہ کا او بیا کی دان کور کے او برکتی مال حال کے او برکتی نا کی حدود پارا خونا دے قرآنن دې خدمت دار چې څومره ولوستې شي بیان کړی شي، نو دا دې عزت شو دې لپاره الله نازل کړی اقرا چې ولولا. خو دا قرأت مطلب څه دی؟ صرف د الفاظو تلاوت نه دی، بلکې ور سره د معنا زده کړم دا چ څنګه الفاظ و داسې په معنا او مطلب باندې پوهیږي، نو دې تا قرأت وې نارسه کې دوکا ده، نو یو شی بغیر د دوکې نه نشته. د نوم د پاره به لیکلی چې اقرا مدرسه او پاره کې وا ترجمه نه وي، پاره کې وا د قران په خپل جبا کې صحیح معنا نئی کینا وچرتا تفسیر نکی دو کابولی چیغا خود عربین اگران دا دا و اقران شکن دا روخ شخا چی تاولا دوم را غٹ نم کے خودا چی دا نم خمونگا منو شکے خودے والا یا بے حق دا کولی شونا استا په دې کار نشته که دروغ دی وې کریشا دی وې ماډل سکول دی نارشی کې دوکا دا دا بس دینی او سب اسلام ا دې کې به ملک ست ترقی وکي چې سی او شه د دوکې نه خالی نه ده کنه کاغه د دین په نوم دی، د دین اداره ده، د دین مرکز جوړ شوی دی، اب آغی کے پا دروغ ویلی چه اقرا دیکھ وی ترجمہ کی گی ما شمان ترجمہ کی پویشوی چه دا ستی نتپوسو کو کزا منگ ما شمان نتپوس که نراش کزا شپی کزا روزی ناسی اقرا دا قرآن پورا ٹوکی دی کنا چه حدیث کی رازی چه دا سی زمانہ براشی چلا يبقى من الاسلام الا اسمه، د اسلام بتش نوم پاتشي کوکا، ولا يبقى من القران الا رسمه، دا قران با تش رسم پاتشي اته افانی شوی کنه. قرآنن لستل شوی دے ملائکوم لستل دے فتالیات ذکرن سورہ سواقات کی تیر شو کنه. انبیام لستل دے صحابہ کرامم لستل دے دین خدا ہو دین چې کوم وخت کې الله ول عروج ورکړیو او ترقی ورکړیو نو ازګه چې پران وس نو دین غالب وو بی دینی مغلوب وو او کله چې پران لریشن هغه سره ختم شو. عربین ډیر اسانه ژبه عربی جبان چې په ټولو لغاتو کې آسان ده او حدیث مراغلیو چې نبی علیہ السلام ویلو چې څوک په عربی لغت باندې قادری چې خوبه کې خبرې کول شي بیا په بل جبه کې خبرې کوي نو په دې ګناګاریږي. عربی درځي نو بیا بل جبه سره وای کہ اللہ خود قرآن کے زیب و زیداوی زیب و زیداوی چھے عربیاں عربیاں دیتا بلغت نرسی و فضاعت و بلاغت کی و پاگی علوم کی چھے دی لغت را جمع کلی دی دی علوم و تدوین او ایجاد خود دی جبی دی پارا شوی دی دی بلی جبی دی پارا خود ندی شوی لقومی عالمون داغی قوم دپارا نازل شوی دے چپوئی گیم چن پوئی گن داغی دپارا نے نازل شوی قرآن خدا ارچا دپارا نازل شوی خدا للناس ندے ذکر ذکر کلو چن نازل شوی دے ٹولو دپارا دے لیکن فیدہ تے چا واغستا دیر علوی برخط نجاہ حاصل کلا یعلمون علماء چبہ قرآن پوئی گی اگیتا علماء ہوئی دکا اوہ کی نور علمون نو دا قرآن دا نزول پو وقت کی پا دنیا کی نور علمون نو دا نن چکم اداری جوڑی شوی صرف دا قرآن و سنت علم یعلمون دیتا ہوئی قرآن دا علماء نپی جنی دانن چکم پڑھلے والے پگڑو والے ناز اسوک صرف ہوئی اسوک نحو ہوئی دیتا علماء ہوئی ہر سب عدل شنو رواج دیر دورور شید کنخا نو پیدا غستن کی دینا اگا خلق دے چپدی باندی زان پوکی بشیرن خوشخبری ورک انکے دے اگر خلق لا چید دی قرآن سرے تعلق پیدا کو ایمان پیراؤڑ و نظیرن او یر انکے دیا چال رچے انکار کی او مخ علیم نو صفتوں نے بیان کر چیدہ سی کتاب نازل شو خلق امان اللہ وینا فعارض اکثرهم عجیب خلق دے چی اللہ دا تیو صفتو کی نباز یقین پیو کا دلن شک لری کا اولا تنہ صفتو نبیان کلو اوستاغس یقین نکی گی قرآن سر ایڈا ذکری دی قرآن نم اخلی دا درس نم اوری کنا نو تبا پی رازی وری جدا کما تبا دا نو داگی خلق تعلیوی پا آرز اکثر و مگورو تا مخوالو اکثر و خلقو دا قرآن نا مخزکوالو چی نور سیو منتا اگیخو چی سوکتا سووی نو دا داغی دین دیکھا بچاو تا سوشی مخی کو خیستے کو عزیبتو نیو تا اکڑا اکڑا بس دغه داغی دین دی خوشحاله شي په هغوی باندې چې مونږ خوس دینو منتو مونږ خوس دار سنه خبر شو مونږ خوس اصلاح شو پار زاکزا چه قرآن نواولی دنو اصلاح دیو شوا چه قرآن دی پریخو دنو اصلاح دیو شوا دا حال خو اللہ تا معلوم دی چه اعراض والا سوک دی مخ اڑون کی دا قرآن نسوک دی فهم لا يسمعون اغا خلق دی چه اورینا دکه دا قرآن رنبی محبت اوریدل دی رنبی محبت پزل کی چه دی انسان راضی دا قرآن سرا نغوط کی دی چه دا سروانی پا دی کالو نئے کی کنا او دا آواز ہوا راوڑی نو دی یو ساتو دریگی پساوشی بیا تا پوسو نکی چرا دا آواز دا کم زین راضی اللہ و تا ہدایتو کی اگر حدیث دا مطلب چی حدیث اگت حدیث دے چی اللہ رب العزت انسان تا ہوئی کتما تا یو لیش رانیز دیکی گی نزا تا یو گز رانیز دیکی گا ما کتما تا یو گز رانیز دیکی گی نقربتو الیک باعن دی تا تا ویلی شی بدی نگواری چی سو گز جوڑی گی دا تا دمرا نزدی کی گم بیاری گم گواری سو دا نخورم نا او کتما تا پخپل چال رازی دا تا پمند رازم دا سی دو نخونیش دا و مطلب دا حدیث داو چی انسانا تا خلق گونت دی پلو گورا توجو کا نور با دی ذراک آگم زانتا استاد طرف نلگا توجو پکار دا توجو کم دا قوم لا اسمعون اگی چی تیری گی نو پا مند تی لی مشرانو طویلی کنا چیوال خوب دا غلار مو دا اکزینو قوم لا اسمعون دې ځکه وایي چې د لومبه نه خاو نشانه ده او چې اورینا نو خامخا تاسو ته نه کېږي چې کنه انټرویو ته واستې شي چیرې راولي دا قرآن سره دینه لګي دا خو الله دې پر را لګلې چې څوک به وایي څوک به اوري او ټول په یو کېشته کې ناس دي قارئه او سامعه او عامله کسو کې وای او کسو کې اوري او کسو په عمل کې ټول په یو کېشته کې ناس دي ټول یو مقام نشه دا ستاولي قران سره نه لګي دا څه حال د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ګوره دا غږ خلې مبارک نه قران بیانې ده سمرا لوی سرو پکی او اگی نو تیار او ری دوتا شور بے جوڑ کو نو تا پوست نو شو چی دا سو چل لے خیر ناغی ہوئی چی دا چل لے خوا وقالو قلوبنا فی اکنت مما تدعونا الیم اوی دے مشرکانو چه زلون زمونگا پا پردو کی دی دیر لوی پردی پی پرتی دینا اکن استا خبرو تنکوزی گی بس مونگا دیر واسکو استا خبرو تنکوزی گی رارا خبرو تکوزی گی پا پردو کی دی دسنا داغی توحید نا چتا مونگرا بلی اغیتا مدارک ہوئی مما ایت توحید تا مونگ توحید ترا بلی او دغه توحید زمونږ زړونو ته نه پریوزي زکه چې ډیره پردې دي پټه فی اکنتن یوا وفی اذاننا وقرا زمونږ په وګونو کې ډیر لوی بوج دی وقرن کڅوګ ډیره خبرې کې شور از وکینو مونږ نه ډیسټرب کیو پریشانی ناراض چې قران توه کنه نو بس تر باندې ډیر بدلګین وګونوم دې تن دې تیار نه برداشت کین او فی اذان نا وقرن وقر نمراد داسې بوج نه دی چې کنه وګي ولا پکا تر اخکلې دی دا یودا شي دلیدو شي نه دی اوس په دې باسو کویږي الله ته نمونږ او ساتي چې دا وی په وګونو کې دا بوج تا دا دغینه تاسو پکار دی ومن بیننا و بینک حجاب دریم خبره او زمونږ او ستا په مینځ کې زمرہ لوی دیوال دی زمرہ لوی پرده ده لکه د مشرق او مغرب په مینځ کې چې دازه برایو شي ډک شي دا خالی دی کنه خو نه چې دا تر اسمانه پورې ډک شي دا زمرہ دیوال زمونږ او ستا مینځ کې زمرہ فاصله ده نه مطلب دا و چې نکیږي دا ټول خبرې دي دلائلو دا دی دلیلو نو چه مونستا خبر نشو مانلے او ریدو تا نیو تیار بلکل یو لفظ او ریدو تا نیو تیار دا بس چل کی گئی ناغی پیسہ لوکڑکن فعمل اننا عاملون بس سما سما خبر ادا صفا خبر ادا چې فعمل اننا عاملون تخپل کار کوان امون بخپل کار کو ته قران بیان وا دې په الله را لېګلې همون تنا دا باګر دې زو کله توایف تا او کله پدی میلو باندې بگر زیدو کلمہ کمو عظمہ کی نو ہری قبیلی بوتوی چی گورت دو بنی حاشم قبیلی سڑی ناغیت بیانو کنا استاد مونگ دو قبیلی بنی مخزوم سر سکار دے تا دو بجحل قبیلو تا د بنی مازم سره سقال دی تا د بنی تمیم سره سکار دی چې پاره قبیله ګرځي تا تازه د ازادي ده کني پابندی بدر باندې کیږي بس خپل قبیله ته خپل خاندان او قوم ته بیان او عمل همغه فرید چې سکون هغه بکو کلاتمنات سره لګیایو قبل سره لګیایو موږ سره ستا کار نشته بس زمونگا استاب دا پیسہ لئی نو دکہ دا سی وقتو دا سی روزیوی دا سی مکم آزمہ کی تنبی علیہ السلام جون دیر سخت ہے ردیبا کلے یو من صبح جوڑکڑا کلے بلے من صبح جوڑکڑا ابا کاروان دیرہ جمشو ابو جہل دا ٹول پکیو چیرا مونگا خو دا محمد دیکار ډیر پریشان کو دا خپلو کارونو نیویستو دا روزگار نیویستو کاروبارونو هم خراب شو ډیر دوی اثر پریو تو پی اقتصادی حالت باندی پا معیشت باندی دا دا دا وجی نا نو دا دا سی او سلی پا کار دی جلل شی او واضح خبر او سرو کی عتبہ ابن ربیعہ عتبہ اتوی هغه پدې کې چالاک او هغه وی چې ما هر فن شعر او سحر او نجوم ټول ما ته حاصل هغه راوی نبی صلی الله علیه وسلم سره کیناستو او خبره حدیث نه شروع کړه چې انت خیرن ام عبد المطلب تغوره کستانی که غوره انت خیرن ام هاشم تغوره کستانی که غوره انت خیرن ام قصی تاس یادولی و تا یادول کل مشران نبی علیہ السلام غاق نکونو لیا غطا خوال اللہ ویلیو کنا چه صبر کوا صبر کوا بیا ته شروع شو چې محمد کته دا غواړي چې زه دې د عربو مشر شم مونږ به ټول قبایل راجمع کو او تا به خپل رئیس مقرر کو په ټول باندې کته غواړي چې زه مال دولت غواړم هغه ته چې اول خو په مکه کې زمانه څوک مالدار نشته نو زمخ کی ادانور برا پسی چه سمر دولت وینو دربا گودل کتر رشتہ کول غالی نو پا لسو آلو قبیلو کی بدل رشتیو کوم اخو بخانے وقتو اخو لازا سلور و خبرنو نازل شوی نبی علیہ السلام استا خبر اخلاس شوا آخو او اس ما تغوک کی دا نوی بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم دا سورت یہ شورو کو نو چی دی دیار لسم آسوار لسم تراؤ رسی دا چی فین آردو فقل انذرتکم صاعقتن کستا خبر نمانی نو تاوایا چه تندر در اندرازی مثل صاعقت عاد و سمود چه دیووی نو عطبا پاسی دو نبی علیہ السلام تیوی چه انی ناشدو کا باللائی دیتاو گورا بس کا بس عذاب را باندې راضی ولې غي خو په دې چې دې خو دروغ نه وی کنه چې دې خبرو کې خوریشای کنه اورانه پکور وننو ته مشرانو وته پوسونه کول چې حتبا چا به هغه سوابي شوی دی محمد په سحر کړی دی هغه هم دا مرګره شوی دی اخیر راویستو ابو جہل راغلے مشر سڑے دے دا ٹولی مکی معظمی قاضی سیب دے او اگر تات پہ انتظار دے چراغ نعتبوت ہوئی چی قسم پخ دے چی ما خو شعرون آوری دلی دی کہانت میں آوری دلی دے سحر میں ازدکڑے دے ہر سو چی پیغمبر کم بیان ما تاو کم الفاظ ہوئی رضا مال چری پا دنیا کی ندی اوری دلی دا نا شعر دے او نا سحر دے نا کہانت دے انا علم نجوم دے تا خو سبل سن دی او غک نوروینو بز دیاری دمہ چی عذاب را باندی را دی ماو تا دخدے نم پیش کو او سوگل چی بس نور مو آئے گا نو سره خوشویو ابو جهل ظالم متوی پیدا محمد جوڑے را باندے خواگاو لگی دا میلے کدا سپی غور دیوائے آو کنا ناوی قسم پا خدای کبی آمی دا سر خبری اکڑی ہوئی ولی چا اللہ چاہتا ہدایت نکی کنا نو کاغر سمرلوی سڑی شی خدا خدا اللہ اختیار دکنا پدې مونږ نه پوېږو د هر بنده حال الله ته معلوم دی چې د کې سشته کې نشته چې الله په علم کې صفت پکې وي سو کمال پکې نو الله وتعالى هدایت کوي او چې تشکو کوي نو هغه ته هدایت ونه کیږي کنه نو بس داږي په دې فیصله شو چې فعمل اننا عاملون تخپل کار کوا موږ بخپل کار کوو ته موږ ته سموایو موږ بتا ته سنوایو آخر دعوانا